Radne znowu, aha. Jadę po 200 łychy, sztync na parafie. Bledki i tipy grają psy na TVP. Dziś dla chorej psychy mam tu sny na terapię. Zmęczone oczy czekają, kiedy zamknę je już, a wciąż oglądam się za siebie jak Orfeusz, wierząc, że będzie dobrze znów. A chuj jest to, naga prawda jak u Waldka. Patrzę za szybę na neonów światła odbite w witrynach towarowych domów, gdy wiezie mnie tramwaj, i zastanawiam się, komu mogę czas zabrać. A komu jest mniej potrzebny niż mnie? Na słuchawkach rap z miasta aniołów. Raz, dwa, dobijam dealu i zwijam do domu. Wbijam, wkładam klapka, wciskam jeden na pilocie. Dziś nad godziny spędzę samotnie. Wszystko zostawiam w tyle. Nie ma nic, tylko ja i ja. Latarnie to jedyne gwiazdy na ulicach, i po godzinach mam dla siebie czas, wiesz. I gdy już wszystko zostawiam w tyle. Nie ma nic, tylko ja i ja. Latarnie to jedyne gwiazdy na ulicach, i po godzinach mam dla siebie czas. Mów mi ósmy pasażer Passata. Fifer nie pił dziś, więc na gapę nie wracam. Gruby chce mieć chill, więc jedziemy na maka. Potem zamknę się w czterech ścianach, będę nawracać sam siebie. Wiesz, bo sam nie wiem już, czy chcę mieć, czy nie mieć ciebie obok. Z chmury obłok wypuszczam w noc tak samotną i zrzucam z pleców brzemię na ziemię, aż trzęsienie mogłoby pierdolnąć. Ale ona jest zimna jak serca, które wyrywałbym przechodniom za zwątpienie. A siedzę i siedzę, myślę i myślę. Z Dobiaszem zwiedzam stare Powiśle. Impreza jak zaśnie, to jest po dynksie. Rano każdy siedzi na ławce i trochę kaszle i dzieli się gwizdkiem. Tak jest tu. I gdy już wszystko zostawiam w tyle. Nie ma nic, tylko ja i ja. Latarnie to jedyne gwiazdy na ulicach, i po godzinach mam dla siebie czas, wiesz. I gdy już wszystko zostawiam w tyle. Nie ma nic, tylko ja i ja. Latarnie to jedyne gwiazdy na ulicach, i po godzinach mam dla siebie czas. Nie nakarmię się szacunkiem, którym płacą mi raperzy. Jedynie się wkurwię, bo chuj wie, kiedy będę miał znowu czas nagrać. Tato, codzienność nas dopadła, wybieram blanta i spokój dziś. Nie chcę znowu pić już dawno, czerwony kolor mi zastąpił wokół błysk. Mija 8H, wsiadam w tramwaj z teczką w ręce. Ostatni z żywych, pozdrawiam dziecko we mnie. Odpuszczam trening, dziś odpuszczam studio. Jedyne o czym marzę to nudy, usnąć i się nie budzić. Ach, jakby sen miał coś zmienić w życiu. Syndrom zamknięcia, jakbyś mi świadomość przykuł. Gdybym mógł, to bym gdzieś se wyjechał. Tryb samolotowy, jakbym gdzieś dzisiaj leciał. Gaszę światło, szept miasta za oknem. Na pewno jutro cały świat znów dogonię.